تاک نشین و رهنه ببین و تاک نشین و رهنه ببین و تاک دم مال یادت نشین و پاکی دلم چی آسمونه ندونم سی چه گلم وم سرگرونه به سینه مو دیدل نمنده به سینه مو دیدل نمنده اوسو که چی گل بریم خنده چویلام تو بومده زبوت مسیرام موسمه بودادنت مگرم سیرام چویلام تو بومده زبوت مسیرام موسمه بودادنت مگرم سیرام هرچند مدیرم عاشق ریتو هرچند مدیرم عاشق ریتو سربسته ایگم پابسته میتو مه چار دریت دید بنیر چه ماته ز خجالت هر شوی به یه ولاته مه چار دریت دید بنیر چه ماته ز خجالت هر شوی به یه ولاته هرچند مدیرم عاشقم ای تو سر بسته ای گم پا بسته می تو مه چار دریت دیبن یرچه ماتا زخ جال نتر شوی به یه ولاتا مه چار دریت دیبن یرچه ماتا زخ جال نتر شوی به یه ولاتا.